Yohanes pasal enat kene. Yesus ke itu na yorwan fit Samaria keit. Gewat desi ke irmianos lui farisi narer tomo lubrit ke ohe. Irribun ke erbatirait Yesus ke ma biaptis asir martohai. Nekeribun sirmar bilak iria Yohanes ma baptis ke ibaptis sirmara tohai nede. Kes kede mlai biaino Yesus ke lema biaptis irdesi kre. Dewa si matohai yare sirnera baptis irdesi krene. Ode Yesus ke hiohe irmianos lui farisi narer tomolo brit desje. Lema denje yorwa si matohai yare erbetik toha propinsi Yudea ke. Marulak sirbai propinsi Galilea ke. Ode giwat Yesus ke rulak sirbai propinsi Galilea desh. Desi ke omusti morla kutaros propinsi Samaria ke. Ode malmatar laku terus propinsi Samaria ke bonyo. Rait nu keit. Maka nih nu sikhar ke. Nu nekek nyeya boa heit lulso Yakubai nalti anana Yusuf ne. Ode Yakub wasiwera ikal ge kiminti bodes jakun. Ode gyo ata Yesus ke rana itu herdes bionyo. Segue dutma gyo ban hea na kresye narune. Desi keo Yesus ke gyoman mainggol, kalil Yakut soso. Lema debia titiak lulti werkek seri des. Ode lema soso bonyo, wamfeta Samaria keitam ya matiolti werdes. Lema de Yesus ke tianuk ti mabio he, eno, malwerke tebikan maha ken waduk. Gyoat desi ke Yesus ke mye santi des bio, kaliwasi matoha iya reer baih nuketir liukot. Ode wamfet Samaria desi ke hieran mait, kalir Yahudi nare lemaratu naror iria Samaria nare. Denje wamfet desi ke hialas Yesus ke mabio he, amu, oineke iria Yahudio, ode yauneke iria Samaria yao. Ode gian muane muten werketo hayau mamuen nede. Ema de Yesus ke hialas imabio he, eno, kolnye huenam hula sobebiu main altione, ode seine iten werto hao ma ien nue, desi ke mo oine anamwe sana muten werketo hayau, mana kalwer ketio. Ode wera nakunal tione wer manet murmurifke. Keske de wanfet desi ke hialas Yesus ke mabio he. Amam lano. Wer neke demdemuk sialik. Ode lema muka wasim tolma malmam tolak. Ode anamal wer manet murmurifke tohaka. Itiep no matrumat Yakuba ine ikal werne. Mayortes no naturor wait bibio sab renwerne, ode tiutuk werne maram jakun. Ode amu, mereka no lano mambila kitiep no matrumat Yakube. Mane bisa ma munal wer manet mirmirif ke mayau, makbilak werne. Lema de Yesus ke tianuk tiwamfet desmia bio he, eno, esei ta eseibo mayen werne, lema sosobonyo biatu huruk. Keskede eseita eseibo, mayen werku nalti ike, ana lema biatu de. Kaliweran aku nalti desike, kola werkek mata ke, maknya hati ralake kralake, maget murmurif manal nini namketi, dikibak narune. Lema de wanfet desike, tianuk di Yesus ke mabiohe, amam lano, kol jesike mo malwer desmia yao, maketek buatu de, maketek hurmia kumai hahne ma kalwer tohane de. Lema den jie Yesus ke tianuk tiwam fit desmia bio he, kol jesike mo mbuat ima bukulai mua mia inende. Lema de wam fit desike hialas Yesus ke ma bio he, amu, lema ku kalaik. Denje Yesus ke tianuk di huruk mabio he, tunam dwe sike mlai, lema muka laim. Kali oineke Musa klasim de. Ode sel-sel ne wammanya muenah munoriti sege krala desike le malai muides kalilen la misa. Den jetun mutanuk desike mlai. Ema de wanfit desike tianuk di Yesus kema biohe. Amam lano, senweke nin mokweo he, oine ke irmiane tula sogwa sinyano ke itne. Ema de kutet ma kena tebi kanaduk. Araib no matrumam giala mor sakiti lo dero ti hula sogwe ti huar gerisim ne. Keske de amu. Ir Yahudi narer tanuk marbohe, musti mo aram biatim syakiti lo demyo ti hula sogwe o nus Yerusalem ke. Ema de ke na ohe, bai kabei mo mlaje. Ema din die Yesus ke tianuk ti wamfit desmia biohe. Eno, Ntohak namku tanuk nekre. Anak yait segwe bonyo, bisa maam siakiti lo demyo uti tiamat hula sogwe ti kabe ta kabe bo. Delema musti maam siakiti lo demyo uti ti huar ne, talema motinus Yerusalem kedakun. Kes kesenwe ke iria Samaria nare lema myeo he, siakiti lo myo uti isi. Klala iria Yahudi aramnye, Aram hieu he, aram siakiti lo miu ti esei. Kali giosia ir Yahudi nare, ir geta miama yaur firgeto hawaet limo sal nekre. Keske de anagiait ma segwek mia. Ode seude sikek mia de, ma iria manal salam lagi ma rasa kiti lo rauti tia matula sogwene. Ana hula sogwe memean ke keriatira la takrala nare, Marsa kiti loro uti agiora lataku sunare bain-bain. Kali iti amat hula sogwe yobak iria maala kol destigio atrasa kiti loro uti ne. Kali hula sogwe memean ke, ne ke hula sogwe ides. Ode se desi ke siya kiti lo deyo uti hula sogwe. Desi ke umusti mo tiho aksalam lagye. Ne ke hula sogwe memean ke kyari atira lake krala ke. Masya kiti lo deyo uti agiora lake kusuke bain-bain. Lema de wanfet Samaria desi ke hialas Yesus ke mabiohe. Kuhe keo iria rabu kiti Mesias ke ne. Ode rabu kiti Kristus ke dakun ne. Ne ke anamia. Makol nyemia. Desi keo anasis hela nam ribun lan nemu mumaran. Denje Yesus ke tianuk tiwam fitdes mia biohe. Eno, yaune Mesias yau, ma yaune kutuna korone ande. Giwat desi ke Yesus ke wasimatu hayare rulak sirmarai titi des. Desi ke orheran mait, tiratos Yesus ke ma malmata ihestuna yorwam fitdes. Keske de lema irgeita iresma yena wamfet desio he, saine yo bakne. Ode lema kika irmia resma rena Yesus keo he, gian muane itu na yor wamfet desnye. Ema de wamfet Samaria desike tiutuk wasi werge kwena keti des. Ode bia ihnu keti tianuk tiri rema bio he, waik wohat ni makwe. Miamat bati tato sirnye. Irnye ke tianuk totak ribuna kuala nekre mumu mayau. Denje kureka no kete irnye ke Mesias ke inede. Denje irje sikre rato molutun wafet desi ke itanuk desi krebonyo. Rbetik to hawait nuke ode erbati ratos Yesus ke. Giwat desi aku no Yesus ke wasimato hayare ertanuk ti marbohe. Tuanggur, tak namaduk. Keske de Yesus ke hiala sirma biohe, kuka hidak kot maku, keske lemam heo kot suai. Lemaden je wasimato hayare iddeye na itmar bohe, kakete daidu maret kiot maral tiide. Denje Yesus ke tianuk ti sirma biohe, hinak kot nweke kalanam hula sogwia somaku alanare, Ode kwaria wasi karya ina ma ku karya nekreni niktei. Einem hieo irirerbohe, Hol nyenen mot kaya hinge tiboke. Desi keo musti mo tagi tahulke na at aduk. Desi keo nen motalko tuki sinare. Keske de kutuan nuktie ohe. Miato siria samaria mama nekre. Neker mamar bumar tuhak mayao. Sirne kero lane kotu kisi mamin bo akrala nare. Mak junyo waharde. Magyait ma irire ral kisi nare mane. Ode ese ide sike esialu kirire mar tuhak mayao. Ide sike yo lane iria manal kotu kisi kun kunyo waharde sikre tuha boke krala desi. Ode irmia tuhak mayau dwe sikre. Ana hula sowe almor murih manal nini nam ketisir. Ode ana hula sowe al sewan ketir miaola iria manal kotu kisi kun kun des jakun. Den jekal yau ke irma kai hin gie tibo ke. Yor irmia nal boa kisi nare. Ana deru ke ramuk mukara marmara sir. Eine mietun inah liaka iri rera bohe. Irge ta giai hin gie. Ode irge ta yal kisi nare. Tun inah liak des mlai. Lema de kasoye maam biati mial kotu kisi nare toha boa lema mi kariake. Neke irsyalik rgai hin gie ti bodes. Ode ineke migita maam mial kisi nare bo. Denje irsyamaria ribun mamin nuke krala desi ke ertohak ti Yesus ke. Tiki haliwam fet desi ke itanuk mai bohe. Irdie sike tianuk totakuribuna giala ke kuala nekre mumu mayau. Ema den jegiwat irsya maria desi kreer mamaranai ti Yesus ke bonyo. Ral-rala takrala nare bain-bain ma raten toha Yesus ke ma yor sirti wait nuke aduk. Ema den je Yesus ke imin tihnu desi segue naru. Ode irire ertabal-artabal maribun sir mar tohak ti Yesus ke. Tira tomolutun itanu karene. Denje irsa Maria desi kreer tanu tiwam fet des miar bohe. Eno, aram tiuhak ti Yesus kede. Nekele magyos namu tanu karek miesan bo. Dekhali aram miesan nam tiomolu nam itanu karedakun. Ode aram hiohe, ineke iria maurif nuskek temne bain. Yesus ke nyuhak baike Tuhan naman ke itma erasi. Den je Yesus ke imintih nusikar ke segue narubonyo, siarua silaku-lakut ke bai Provinsi Galilea ke. Ode kola Yesus ke tianuk de, mabio he, irmiane tula sowewa si jano ke lemarala nitih nua. Keske de giwat Yesus ke inaita Provinsi Galilea ke bonyo, Iria Galilea nare erbalani, kali giwat bai Yerusalem marala seulan paska keoso, desi ke oratos nam Yesus ke iala nare mumude. Ode giwat ilakuti Provinsi Galilea ke, desi ke obiaih nukana ke huruk. Neke hulma baso kre, Yesus ke iala werke ma kihihi mak tioitas maiskie gwen makit ketih nukana desi. Ode giwat Yesus ke imintih nukana desi huruk ne. Desi ke uirlian makaryati Raja Herodes neke ananwa monge malmata kluruk yo nuka pernaum ke. Ode giwat itomolu Yesus ke ma Yosia Provinsi Yudea ke ma miai Provinsi Galilea ke bonyo. Ir desi ke biati yait Yesus ke. Ma iten toha Yesus ke ma biati nyuhak baike toha ananwa monges. Kali kluruk ima nen mamiat. Lema de Yesus ke tianuk tirlian makaryati Raja Herodes desmia biohe. Kol nye lema miatos nyatosok tela masal sialik ia remak syusu hula sogwa si haret ke. Desi ke moine lemam tiuhak mayau. Denje irlian desi ke tentuha Yesus ke mabiohe. Amam lano, baduk. Kali mamak deet batio anak kwe miat je. Keske Yesus ke tianuk ti mabiohe. Amo, muesa nambu abo, kali anam gue rasaide. Denje irjesi ke tiuhak tinam Yesus ke itanuk ke. Emade yulaki bayi wait nuke. Odek yuat malmatal yakut bayi wait nuke mat isal kek dit lalan kebonyo. Wasi makari arer mama raitai. Marta nuk tider bohe. Amam lano. Anang gue rasaide. Lemade ye nasir mabiohe. Gyo banena ine anak gue rasinede. Denjer halasi marbohe. Liah ke. Tigyo ban sasam tise gue idut nebonyo. Wasim rinke kita yarelik. Den dia mam desi ke nen mohie tu hal bueta. Ma hie o he liah ke gyo bandes dia kuno. Yesus ke tianuk ti ma bio he. Anang we raside. Ema dia mam desi ke yor wasi sege krala ke mumuner to hak ti Yesus ke. Ema den diek tela Yesus ke iala ne. Ne ke nyatos masal sialik i klarua iala ti propinsi Galilea ke. Ode Yesus ke yala nyatos neti gyuat yulakia yos propinsi Yudea ke, mamiai propinsi Galilea ke de.